У эфіры радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Навумшык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Агляд тэлефанаванняў за тыдзень сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі фінансавага крызісу. У вольнай студыі гутарка з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. І дайджэст «Начной свабоды». Усё гэта пасля выпуску навінаў. Пражскай студыі вас вітае Ганна Соў. Сёння ў свеце. Назіральнікі накіраваліся да станцыі прыроднага газу, каб кантраляваць праход расійскага газу праз Украіну. Украіна падпісала дамову аб місіі назіральнікаў, у якую ўваходзяць еўрапейскія, расійскія і украінскія эксперты. Гэта ёсць умовай для аднаўлення паставак расійскага газу ў Еўропу. Гэта стала наступствам еўрапейскіх дыпламатычных захадаў для вырашэння канфлікту паміж Масквой і Кіевам. Расія запатрабавала назіральнікаў, каб супрацьстаяць крадзяжу Украіны і расійскага газу, які ідзе ў Еўропу. Украіна абвяргае гэта. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў сёння, што Ізраіль блізкі да дасягнення пастаўленых мэтаў у ваеннай кампаніі ў паласе Газы. Паводле яго, да гэтых мэтаў адносяцца бяспека насельніцтва поўдня Ізраіля, які абстрэльваюць з паласы Газы ваяўнікі Хамас. Выступаючы на паседжанні ўраду, Ольмерт таксама заклікаў да большай цярпімасці і да рашучасці. Палестынскія медыкі кажуць, што ўсяго каля 880 палестынцаў былі забітыя ад пачатку ізраільскага нападу 27 снежня. 10 ізраільскіх салдатаў і трое мірных жыхароў загінулі. Сем чалавек былі паранены ў выніку выбуху ў шыіцкай малітвеннай зале ў паўднёвым Кувейце. Паведамляецца, што абрушылася частка будынку, 5 чалавек засталіся пад заваламі. Двое дзяцей і 2 паліцыянты былі паранены ў выніку ізраільскіх паветраных удараў ля мяжы з паласой Газы ў Егіпце. Ізраільскія сілы неаднаразова бамбавалі памежную вобласць з Егіптам, каб разбурыць тунэлі для кантрабанды, якія звязваюць палестынскі анкляв з Егіптам. У розных краінах Еўропы прайшлі невялікія пратэсты з заклікамі новай амерыканскай адміністрацыі закрыць лагер для ваеннапалонных у Гуантанама на Кубе. Новабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў закрыць Гуантанама, аднак у інтэрв'ю амерыканскаму тэлебачанню сёння ён папярэдзіў, што будзе праблематычным закрыць гэтую турму цягам першых 100 дзён прэзідэнцтва. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння накіраваўся ў Індыю, каб абмеркаваць пытанні эканамічнага супрацоўніцтва і барацьбы з тэрарызмам. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск міжнародных навінаў. Паведамляецца пра сустрэчу іранскага віцэ-прэзідэнта Хасейна Дакхана з прэзідэнтам Алжыру Абдель-Азізам Бутэфлікам для каардынацыі высілкаў супраць ізраільскага наступу ў паласе Газы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння скрытыкаваў урад на чале з Владзімірам Пуціным за тое, што той не надта спяшаецца прыняць захады ў барацьбе з эканамічным крызісам. Папрок Мядзведзева выглядае незвычайным, паколькі Пуцін асабіста падтрымаў яго як кандыдата ў прэзідэнты. У Заходняй Сібіры 7 чалавек былі забітыя ў выніку крушэння гелікоптару, які належаў расійскай кампаніі «Газпром». Сярод ахвяраў прадстаўнік прэзідэнта ў Думе Александр Касопкін. Парламент Іраку затрымаў галасаванне па выбару новага спікера пасля таго, як асноўны суніцкі блок не здолеў дамовіцца наконт кандыдата. Ва Афганістане сёння быў забіты брытанскі салдат у выніку выбуху ў часе патрулявання. Ад 2001 году ва Афганістане былі забітыя 139 брытанскіх вайскоўцаў. Прадстаўнікі ізраільскага войску кажуць, што ўзброеныя асобы ў Сырыі адкрылі агонь па ваенных інжынерах у акупаваных Ізраілем галандскіх высотах. Ніхто не быў паранены. Новаабраны віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння наведаў міжнародны кантынгент вайскоўцаў, якія змагаюцца супраць нападаў Талібану ў паўднёвым Афганістане. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што яго будзе новы падыход да Ірану, які будзе ўключаць павагу да іранскага народу і выстаўленне пэўных патрабаванняў да яго лідэраў. Прадстаўнік сілаў бяспекі Багдаду паведаміў, што іранскія сілы захапілі лідара групоўкі суніцкіх ваяўнікоў, якую вінавачваюць у забойствах і ў нападах з ужываннем выбуховых прыстасаванняў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш яшчэ летась адхіліў сакрэтны ізраільскі запад аб паветраным удары супраць галоўнага ядзернага комплексу Ірану. Як піша «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на неназваных амерыканскіх чыноўнікаў, летась прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт папрасіў ЗША прадаставіць кіраваныя авіябомбы і даць згоду на пралёт ізраільскай авіяцыі над Іракам, каб нанесці удар па іранскаму комплексу ў Натанцы. Вы на хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз гадзіну.